Ixo. Ixo, ixo, ixo. Ixo, ixo, ixo. Ixo, ixo. Ba... Ixo, ixo, ixo. Ixo, ixo, ixo. Euri ariztuela eta galdua ginela mendian hotz, beldurgarria zin gaua beltz, eta horra orain, ikuin, barregarria, barregarria, barregarria, barregarria, barregarria, barregarria, barregarria, barregarria, barregarria, barregarria, barregarria, barregarria, barregarria, barregarria, barregarria, barregarria, barregarria, barregarria, barregarria, barregarria, barregarria, barregarria, barregarria, barregarria, barregarria, barregarria, barregarria, barregarria. Erantzin nuen larrua zala kremailera irekiz lepotik bera, tximist, eta arekin egin dizun oial txabola bat, etzinte zen guztia. Atera nuen bihotza eta gora nuen jaurti. Bengala berde bat zen apetik oiuka. Ixo, ixo, ixo, alaba daukat lo. Atzamarraketen eta txotxetan txikitu nituen hor, zu handi bat pizteko neure ahoan, orduan eluzten loa, isin, eta mendiko ardiek jantzituen, ezkileak eta guzti. Ixo, ixo, ixo, alaba daukat lo.